از اینش که که همینش ملامه از ایج ملالی جوری قیزا زور تمیر پاشای میره ملیمه توی دستم کچی که بگرم باوی یا جای شنگاله نواشه خوبه ریزی دیای نماکو گوت مالا بسلمان آج برا نابه از ای ببهجم عدلی حفظ باوی خدا ایزی دیه ده ویلولو ویلولو ویلولو غمو غیال عدلی امسواروی Thank you.